اپنے لیے ان کی وفات 16 مئی 1917 کو, وہی مئی کا مہینہ 6 اور 26 کا فرق, 16 اور 26 کا فرق, اور 8 اور 17 پورے 9 سال. اور اس دوران اللہ کے فضل سے حضرت مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ کو, حالانکہ مرزا غلام احمد کے ہم عمر سے نظرہ زکام بھی نہیں, آج رات میں درد ہے یار بہت تکلیف, یہ بھی نہیں باقی موت تو آنی ہے. 2 مہینے ہوتے ہیں تو تم کہہ دیتے مرزائی کیسے مرزائی سے رکھی غلطی ہو گئی تھی, آگے بھی کیا ہو گیا بھائی صاحب دعا کر لے گئے مودی صاحب جی کو, کیا بھائی اگر تم نے میری اس بات کو سمجھ لیا ہے تو کسی بھی قادیانی کو سامنے رکھو اور میں ہر ایک مسلمان سے بھی اور مرزا عطار سے لے کر ایک ایک ان کے مولوی تک, ایک ایک ان کے مرزائی تک میں دعوت دیتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو جھوٹ ثابت کر دے جو میں نے کہا ہے. بقول کیوں اگر جھوٹ ثابت کر دو گے تو حضرت مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ کے بقول میں تمہارے کافر کہنے سے تائب ہو جاتا, ٹھیک ہے ان کو کہو گے اس کو جھوٹے ثابت کر دو. ہاں آج بھی اس دعوے کا کہنا ہے, یہ 1913 کو مبادلہ ہوا تھا اور آج 1416 ہو رہی ہے, 100 سال اوپر 106 سال ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, 106 سال سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کفر پر مہر لگائی ہوئی ہے. سبحان, تم اس مہر کو توڑ کے دکھا دو ہم تمہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے. گل ممکن میں نے کرایا تھا شاد کٹ کر دیا, ٹھیک ہے نا, اور سب سارے تم رکھو اپنے, اور جتنے حوالے ہیں اس کو رپیٹ کے رکھ دو فی الحال, سوچے کہ چیلنج دو مرزنوں کو کہ تم اس مولوی نے یہ جو اشتہار دیا ہے اس اشتہار کو غلط ثابت کر دو. تو مولوی کہتا ہے کہ یہ مولوی محمد یوسف جان بھی کہتا ہے کہ میں تائب ہو جاؤں گا, یہ میرے نام بھی لکھا ہوا ہے, ان کا خط ہے میرے نام, یہ دیکھو اس کا بھی میں نے یہ دیکھو یہ مرزائیوں کا خط میرے نام, مرزائیوں کا خط میرے نام, اور آگے یہ خط کا میں نے جواب لکھا ہے اور جواب ہے اس کا قلم توڑ, اور میں نے اس میں بھی چیلنج کیا کہ انشاءاللہ آپ اس فقیر کے دعوے کو چیلنج کریں گے نہیں, آپ کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ آپ مجھے جواب دیں. آپ کے سیکرٹری کا دوسرا الزام مجھ پر یہ ہے کہ میں موبائل سے رائے اختیار کرتا ہوں, جس شخص کی نظر میں میرے الفاظ گزرے ہوں جو میں نے جلی قلم سے لکھوائے تھے وہ آپ کی راست بازی کی داد دیے بغیر نہیں رہے گا. یہ دیکھو میں نے موٹے قلم اس وہاں بھی لکھوائے موٹے قلم سے اور یہاں پھر دوبارہ لکھوائے, میں نے لکھوایا یہ آئیے اس فقیر کے مقابلے میں میدان مبارزہ میں قدم رکھیے اور پھر میرے مولا کریم کی غیرت اور جلال اور پہلے سے دلی کا کھلی آنکھوں تماشا دیکھو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر وہ مبارزے کے لیے نکل آتے تو ان کے درختوں پر ایک پرندہ بھی زندہ نہ بچتا. آئیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا امتی کے مقابلے میں میدان مبارک میں نکل کر آحمد سسن کی ختم نبوت کا اعزاز ایک بار پھر دیکھ لیجیے. اس کے بعد میں نے آپ کے شرار کی پیشگوئی کرتے ہوئے لکھا تھا, اس ناکارا کا خیال ہے کہ آپ آگ کے سمندر میں کود جانا کسی حال میں قبول نہیں کرے گا. اس سمندر میں کود جانا اپنے باپ دادا کی طرح زندگی کی موت مرنا تو پسند کریں گے. میں نے کہا کہ سب کو مبالغہ کا چیلنج ہوتا ہے لیکن کسی نے قبول نہیں کیا. اپنے باپ دادا کی طرح زندگی کی موت مرنا تو پسند کریں گے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نالائق امتی کے مقابلے میں میدان مبالغہ میں اترنے کی ضرورت نہیں کروں گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری پیش گوئی کو خود اپنے ہاتھ سے پورے کر دکھایا. اگر میں آپ نے ذرا بھی غیرت ہوتی تو کم سے کم میری پیش گوئی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مبالغہ کے میدان میں کود جاتے. لیکن مسیح کذاب کی ذریت میں شمع صدا کر دوں یا سمجھا ہے غیرت کیا اس کی توقع یا بس ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے مبالغہ کی للکار سے مسیح کذاب کی ذریت پر ایسا لمبہ کاری ہوا کہ میری پیشگوئی کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کی غلط کو جنبش نہ ہوئی. یہ ناکارا نالائق امتی کا کمال نہیں بلکہ میرے نبی حضرت مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمانوں کی صداقت کا اعزاز ہے. آگے چل کر میں نے لکھا, آگے پھر اس کو دہرایا میں, آگے پھر میں نے آگے پھر میں نے دہرایا, چونکہ آپ پاکستان سے مفرور ہیں. مرزا طاہر کو میں نے لکھا اور بہت ممکن ہے پاکستان آنے سے آپ کو کوئی جلی یا خفی عذر مانی ہو, فقط دھر لیا جائے گا, لہذا میں آپ کو پاکستان آنے کی زحمت نہیں دیتا. آپ لندن ہی میں مبارک کی جگہ اور تاریخ کا اعلان کر دیجیے. یہ فقیر اپنے رفقاء سمیت وہاں حاضر ہو جائے گا. اگر قصر خلافت میں باہر قدم رکھنے سے خوف مانے ہیں, میں نے اس کو لکھا, اگر قصر خلافت سے باہر قدم رکھنے سے خوف مانے ہیں تو چلیے اپنے لندنی اسلام آباد کو میدان مبالغہ قرار دے کر تاریخ کا اعلان کر دیجیے. یہ فقیر آپ کے مستقل پر حاضر ہو جائے گا. اور جتنے رفقا آپ فرمائیں گے لاکھ دو لاکھ دس بیس لاکھ اپنے ساتھ لے آئے گا. حفظ و امان کی حفظ امن کی ذمہ داری آپ کو اٹھائیں گے. آپ کے گھر آ جاؤں گا. دس آدمی کہے دس لے آؤں, دس لاکھ کہے دس لاکھ لے آؤں گا. میں لندن میں اعلان کر دوں اخبار میں, جنگ اخبار ہمارا اپنا ہے, میں بھی جنگ سے منسلک ہوں, جنگ میں اعلان کر دوں کہ میں فلاں تاریخ کو مرزا طاہر کے ساتھ مبارک کروں. مجھے سارے لندن والے جانتے ہیں, ایک ایک بچہ جانتا ہے لندن والے, انگلینڈ والے, میں گھوما پھرا ہوں وہاں, ہر سال جاتا ہوں. ایک اعلان کر دوں محمد یوسف لدھیانوی اور نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت, اس نام سے میں اعلان کر دوں اور شام کو مرزا طاہر کی کوٹھی پر دس لاکھ آدمی جمع ہو جائے گا. اللہ کے فضل سے کم نہیں ہوں گے, زیادہ ہوں گے. مسلمان وہاں پچاس لاکھ ہیں, لندن میں پچاس لاکھ ہیں, دس لاکھ تو ان شاء اللہ یہاں سے لے جاؤں گا. مسلمان اتنا غیرت مند ہے جی, بالکل لیکن جو تم ہے صداقت, جو تم ہے صداقت, نہیں آ سکتا. یہ کہتے ہیں ہمیں چیلنج کرتے ہیں، اپنی اکثریت گھمنڈ دکھاتے ہیں، وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر الٹ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. معلوم ہوتا ہے کمزور ہم ہیں. ان کا اربوں میں چلتا ہے، ختم نبوت کا لاکھوں میں. لاکھ اور ارب کا کیا فرق ہوتا ہے؟ 100 کروڑ کا 1 ارب، اور ادھر 100 لاکھ کا 1 کروڑ. ہمارا خرچ میزانیہ 20 سے 30 لاکھ، مستقل 37.5 لاکھ، 37.5 لاکھ، چلو 40 لاکھ رکھو، 40 لاکھ اور ان کا 40 ارب، زیادہ بل خرب، ان کا اربوں سے گزر کر خربوں تک ہو گیا. یہ ڈشیں لگ رہی ہیں، انٹینے لگ رہے ہیں، یہ ایسے یہ ان کا ان تمام کا مجموعہ ملاؤ، اور جو کچھ وہ اس پر خرچ کر رہا ہے اس کا بھی مجموعہ ملاؤ. تبلیغ تو شیطان کی طرح اتنی کر رہا ہے اپنے رجن کی، لیکن سزا کر کے ایک نلکار اتنا سا کمزور آدمی محمد یوسف لدھیانوی، اس کی نلکار سے خامیانیوں پر لفظ ہے، مرزا طاہر پر لفظ ہے، بڑا دلتا ہے یہ. اور میں نے ایک لفظ اور لکھا تھا مرزا طاہر کا، سن وہ بھی تمہیں سنا دوں. سنو، میں نے کہا تھا کہ میں یہ تاریخ مقرر کرتا ہوں 23 مارچ سن 1989 دن جمعرات وقت 2 بجے بعد از نماز ظہر اور جگہ مینار پاکستان لاہور. میں نے اس کو بہترین تاریخ وقت اور جگہ اس لیے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے دادا مسلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی نے 23 مارچ 1889 کو لدھیانے میں اپنی دجالی بیعت کا سلسلہ شروع کیا. گویا 23 مارچ کی تاریخ آپ کے مسیح دجال کی 7 سالہ تقریب، اور اس نے لدھیانے سے بیعت سلسلہ بیعت کا آغاز کیا تھا. میدان مبارک بھی میں آپ کا مقابلہ بھی لدھیانوی سے ہوگا، اس نے باب دن پر مسیح دجال کو قتل کیا جائے گا. زہر کے بعد میں نے کا وقت اس لیے تجویز کیا ہے کہ حدیث نبی کے مطابق اس وقت فتح اور نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور جگہ کے لیے مینار پاکستان کا اس لیے کیا کہ پاکستان میں اس سے بہتر تو سادہ جگہ استعمال کے لیے شاید کوئی اور نہیں ہوتی. علاوہ ازی 23 تاریخ کی مارچ کی تاریخ یوم پاکستان کی ہے. یوم پاکستان کو مینار پاکستان پر اجتماع نہایت مناسب رہے. کہاں مجھے اس تاریخ وقت اور جگہ پر اصرار نہیں، بلکہ تاریخ وقت اور جگہ کی تعظیم کو آپ کی سوادیت پر چھوڑتا ہوں. آپ جو تاریخ جو وقت اور پاکستان میں مقام مبالا جو مناسب تجویز کریں گے مجھے اطلاع دیں. یہ فقیر اگل کا یہ فقیر امت محمدیہ علی صاحب الصلوۃ والسلام کا ادنا ترین خادم، اور آج کے اس میں بددور امام جماعت احمدیہ. اس فقیر کو اپنے ذوق و قصور کا اعتراف، اور آپ کو اپنی امامت و زعامت اور تقدس پر ناز. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ فقیر آنر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ادنا غلام، اور آپ جھوٹے مسیح کے جانشین. یہ فقیر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت للعالمین سے وابستہ ہے، اور آپ دور حاضر کے مسلمان قذاب کے دم چلا ہے. یہ فقیر اپنی نالائقی کا اعتراف لے کر میدان مبالا میں قدم رکھے گا. آپ اپنی امامت اور زحمت اور تقدس پر ناز کرتے ہوئے آئیے. میں حضرت خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا علم اٹھائے ہوئے آؤں گا. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت اور مصیر کا سیاہ جھنڈا لے کر آئیے اور آئیے اس فقیر کے مقابلے میں میدان مبالہ میں قدم رکھیے. یہ وہی عبادت جو پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں اور آخر میں لکھا کہ نہیں آپ نہیں آئیں گے. آپ آئیں گے ہی نہیں کسی کو ہی کرتا ہوں. اور آگے پھر میں نے وہ دوسرے رسالے میں لکھا تھا کہ اب تو میں نے اس کا آپ کا یہ بھی توڑ دیا. آپ دھندا کہتے ہیں تاریخ منہ کر دیں کہ آ جاؤ صرف اتنا ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنی کیسے نہیں ہوتی آپ کو کیا میں لیکن کہیں آنے جانا نہیں. تم کہہ دو اتنی ہمیں شرف باریادی بخشو کہ ہم آپ کی در دولت پر حاضری دیں اور آپ کے دربار میں حاضر ہو کر ہاتھ اٹھا لیں. تم بھی ہاتھ اٹھا لینا اور ہم کہتے ہیں یا اللہ ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرتے ہیں وہ بیٹھے میں کھڑا ہوں تم ہمیں کرسی بھی نہ دو. تم اپنی کرسی پر بیٹھے رہنا اور ہم سائلوں کی طرح کھڑے ہو کر کے اللہ سے سوال کر آؤ. لیکن جھوٹے مسیح کی ضدیت کہاں ہو سکتی ہے جس کو خدا سن 1310 میں مبارک کے ذریعے سے دلیل کر چکا ہے. ان کو پتا ہے میں نے مرزا طاہر سے یہ بھی کہا تھا کس میں بھی لکھا اور وہاں لندن میں اعلان بھی کیا کہ مرزا طاہر کسی اور کو اپنے تیرے بارے میں شک ہو سکتا ہے لیکن میں واللہ العظیم قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھے اپنے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں. چور کو نہیں شک بھی شک ہوتا کہ میں چوری کر رہا ہوں کیوں جی پکڑا گیا ایک آدمی پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے تم میرا جیسا تیرا جیسا تو اس میں شک ایسا پتا نہیں چلنا دیکھنا ہی پکڑ لیا. لیکن جس نے چوری کری ہو اس کو تو پتا ہوتا نا کہ میں چور ہوں. جس طرح چور کو اپنی چوری کا یقین ہے علم یقین ہے مرزا طاہر کو اپنے باپ اور اپنے دادے اور خود اپنے جھوٹا ہونے کا علم یقین. میں نے وہاں چیلنج کیا تھا. اچھا ختم کرتا ہوں. میں نے وہاں یہ بھی چیلنج کیا تھا مرزا طاہر کو کہ اگر تمہیں میری بات میں شک ہے تو تم میرا فقرہ اپنے اخباروں میں چھاپ کر اس پر لکھ دو لم زندہ لکھا دے. چلو یہ بھی ایک موالا تھا یہ بھی کرے گا. بہت وقت ہو گیا. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ سیکھ کر جائیں. ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں مرزا غلام احمد قادیانی کے مذہب کی طرف سے نفرت کا شعلہ پھڑک رہا ہے اور ایسی نفرت کے چوڑوں کے ساتھ بھی جو گندگی کماتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں اس کو اس سے اتنی نفرت کہاں ہوں گی. اور یوں سمجھ لو اللہ معاف کرے یا اللہ میری توبہ استغفر اللہ تیرے بعد میں 100 توبہ. کسی ہاتھ کے ہاتھ میں کوڈ ہو جاتا ہے خدا نہ خاص کیا ہوتا ہے وہ یہ ہاتھ جو ہے نا انگلیاں ساری کی دیر ہر وقت زخمی رہتی ہیں اور ان سے بات دھماتا رہتا ہے. میرا بھائی ان کو اپنے ساتھ ملا لو گے روٹی کھانے کے لیے کڑا دیتے بھی آئے گی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی ملا لیا تھا اپنے ساتھ. اللہ لیکن مسلمان کو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا کمزور آدمی. تو جتنی نفرت آپ کو ہو سکتی ہے کبھی اس سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے. لیکن ایک بات، جتنی اپنا خدا نا خاص کا بھائی، اپنا بیٹا، اپنا باپ، اپنا کوئی عزیز اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو نفرت کے ساتھ ساتھ حسرت بھی ہوتی ہے، نفرت بھی، حسرت کی بنا محبت کیا کرے. اور تمہیں مرزائیوں کے ایک ایک پل سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ گویا میرے بھائی کو جزام ہو گیا. اور تم کوشش کرو اس کا علاج کرانے کی. تمہارے دل میں ہر بھائی جو بھی قادیانی ہے اس کی اتنی ہو اس کی بیماری سے نفرت اور خود کہ یہ بیچارہ دوزخ میں جائے گا. دیکھو ہمارے جیسا مسلمان حضور سب کا نام لینے والا ہے اور اپنے آپ کو حضور کا مجھے کہتا ہے لیکن پھر دوزخ میں جائے گا. کافی اب تو کوئی شک نہیں رہا نا مرزا غلام احمد کے دشمن خدا رسول ہونے میں. یہ جذبہ یہاں سے لے کر جاؤ گے بھائی، ہر آدمی کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ جس ترکیب سے بھی آپ اس کو سمجھا سکیں، اس کے دل کو، دل کا کوڑ ہے ان کو، دل کا کوڑ ہے، اس کوڑی کے علاج کی اپنی طرف سے کوشش. دوسرے یہ کہ میں آپ کا خادم ہوں، محمد یوسف دہلوی میرا نام ہے اور ختم نبوت کراچی میں رہتا ہوں، میرا دفتر ہے، میں وہاں بیٹھتا ہوں. مرکز میں ہمارا دفتر ہے ملتان میں، یہاں دفتر ہے اور جگہ جگہ آپ اپنے قریبی دفتر سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. آپ جب چاہیں ہم سے رابطہ قائم کریں، استفادہ کریں، خط کے ذریعے سے کر لیں یا کوئی بات آنے تو آپ ہمارے پاس تشریف لے لیں اور اس کے لیے مشورہ کر لیں، دوستوں سے مشورہ کر لیں. رابطہ نہ تو رابطہ نہ کوشش کریں کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کا رابطہ دفتر کی ہو. اور آئندہ آپ آئیے تقریباً 100 آدمی، آئندہ 500 تو آئیں گے کم سے کم. میں رمضان مبارک میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں تو پہلے سال 50 آدمی بیٹھے، دوسرے سال 80، تیسرے سال 150 اور چوتھے سال 500 آدمی بیٹھا. پوری مسجد بھری ہوئی تھی اللہ کے بدل. پچھلے سال پھر میں نے ویسے ہی چکر دے دیا، ہر میں سی بہن میرا آیا ہی نہیں، ناگا کر دیا. پھر دفعہ ان شاء اللہ بیٹھنا ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ گدے نہیں بڑے. آپ حضرات کو یہاں رہنے میں تکلیف بھی ہوئی ہوگی، کھانے میں، پینے میں. تمام حضرات سے بحثیت جماعت کے ذمہ دار ہونے کے معذرت چاہتا ہوں. جو ہم سے آپ حضرات کی خدمت میں کوتاہی ہوئی ہو، اس کی اکرام میں کمی ہوئی ہو، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. آپ حضرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ختم نبوت کا جھنڈا ساتھ لے کر کے جائیں، اپنے اپنے گھروں میں گاڑ دیں، اپنے اپنے محلوں میں گاڑ دیں اور مبلغ بن جائیں. مہینے میں ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات یا روزانہ ایک آدمی، ایک سات آدمی سے ملے نہیں، اپنی تمہاری خوشی ہے، ایک سے شروع کرنا چاہے. مہینے میں ایک آدمی سے ضرور مجھے ملنا ہے، قابل آدمی سے لازمن ملنا ہے اور بہت ہی متانت کے ساتھ. اس کے لیے تمہیں بتایا گیا کہ قابل جناب نہ گل کریا کرو، ان کو بلاؤ اپنے گھر میں، دعوت کرو، ان کو چائے پلاؤ، ان کے ساتھ رابطہ قائم کرو. اس مقصد کے لیے تو کتے کو روٹی پالا میں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ وہ مزائے تم سے دعوت دیں تو تم مجھے ساتھ لے کے جایا کرو، تو کسی اور مغل کو لے جاؤ، چلے بھائی بڑا سونا کام چنگا کام چلا ہے، تو میں بھی اپنے ایک اور دوست نے نال جانا لے جاؤ، بات دیکھوں نا خدا کے قدرت کا تماشا دیکھوں، ہاں ضرور کی ہو کس لیے سے جا کے تبدیل کرنی ہے ان کو، کوئی بات نہیں ان کی بھی پیو حلال کا مار رہا ہے، دو منٹ رہ گئے، اچھا بھائی بس یہ مجھے عرض کرنی تھی، وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔